Dołączuję do 7 maja. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef MON i sekretarz obrony USA rozmawiali w Waszyngtonie o polsko-amerykańskiej współpracy. Sejm musi zauważyć sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny ma problem z orzekaniem. Tak o planach zmian w Trybunale mówi rzecznik rządu. Ambasadorowie państw Unii ustalili, że wydadzą 1 000 000 000 euro na amunicję dla walczącej Ukrainy. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się w Pentagonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Rozmowa dotyczyła zakupów uzbrojenia, współpracy, przemysłów obronnych, wschodniej flanki NATO i Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Od odegrania hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych przez kompanię reprezentacyjną rozpoczęła się ceremonia powitania polskiego ministra obrony na stopniach Pentagonu. Uczestniczył w niej sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Następnie obaj ministrowie udali się do gabinetu szefa Pentagonu na rozmowy delegacji obu krajów. Witając szefa polskiego resortu obrony, Lloyd Austin podkreślał bliski sojusz polsko-amerykański, obecność wojsk USA w Polsce oraz znaczącą rolę Polski we wspieraniu Ukrainy. Minister Błaszczak podkreślał, że Polska stara się wzmocnić potencjał obronny przez zakupy amerykańskiego uzbrojenia, w tym systemów HIMARS, systemów obrony powietrznej Patriot, czołgów Abrams i myśliwców F-35. Po spotkaniu obaj ministrowie podpisali umowy o współpracy przemysłów obronnych obu krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreśla, że Sejm musi zauważyć sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny ma problem z orzekaniem w pełnym składzie. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy dotyczący działalności Trybunału. W planach jest zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9 sędziów. Według rzecznik projekt da Trybunałowi większą elastyczność pracy. Instytucje takie jak Sejm, ustawodawca nie może jakby nie widzieć sytuacji, która ma miejsce. To znaczy, jeżeli istnieje jakiś, czy mógłby istnieć klincz w jakichś instytucjach państwowych, to ustawodawca, który ma prawo regulowania tego typu przepisów o charakterze proceduralnym, nie może zamykać oczu i udawać, że nic się nie dzieje. W związku z tym, tak jak jest to w uzasadnieniu obecnej ustawy, jest wskazane na to, że ten projekt może uelastycznić możliwość orzekania w sprawach, które wymagają pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowana ustawa, jak zapisano w uzasadnieniu, ma umożliwić szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, w których zabraknie odpowiedniej liczby sędziów i będzie to utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły 1 000 000 000 euro na wspólne zamówienia i zakupy amunicji dla Ukrainy. Dzisiaj zostały zakończone procedury dotyczące ustaleń ambasadorów państw członkowskich sprzed kilku dni. Chodzi o pociski kalibru 155 mm. Możliwe, że finansowane będą na życzenie Kijowa również dostawy pocisków rakietowych. Szef unijnej dyplomacji napisał w oświadczeniu, że decyzja to ważny krok na drodze do dostarczenia Ukrainie większej liczby pocisków. Pieniądze będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego od ponad roku dozbrajana jest Ukraina. Wraz z dzisiejszą decyzją fundusz wynosi 5 miliardów 600 milionów euro. Umowy w ramach wspólnych zamówień i zakupów amunicji muszą być zawarte przed końcem września, aby otrzymać dofinansowanie. Nacisk jest na zamówienia składane w europejskich firmach lub w Norwegii, które produkują amunicję i rakiety. W 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej będzie obowiązywał w Berlinie zakaz eksponowania ukraińskich i rosyjskich flag. Włodarze stolicy Niemiec nie chcą, żeby obchody w dniach od 8 do 9 maja przerodziły się w uliczne zamieszki. Podobne ograniczenia obowiązywały już w zeszłym roku. Berlin jest naszpikowany licznymi pomnikami sowieckimi, pod którymi dochodzi niekiedy do konfrontacji między Rosjanami i Ukraińcami. Zakazane jest też odtwarzanie pieśni wojskowych, a także używanie haseł gloryfikujących rosyjską agresję na Ukrainie. Obostrzenia nie dotyczą dyplomatów i weteranów II wojny światowej. Restrykcjom sprzeciwiają się Ukraińcy w Berlinie. Nasz list protestacyjny przeciw zakazowi wywieszania ukraińskiej flagi pozostał bez odpowiedzi. Dlatego teraz postanowiliśmy wstąpić na drogę sądową. Czytamy w komunikacie organizacji Wycze, reprezentującej diasporę ukraińską w Niemczech. Flaga Ukrainy stała się międzynarodowym symbolem solidarności oraz synonimem wolności i demokracji. Dlatego z przykrością odnotowaliśmy, że berlińska policja zrównała ją z symbolem rosyjskiej agresji, legitymizując w ten sposób działania Moskwy, napisała rzeczniczka Wycze Krysta Maria Lebe z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Oniewski. Awans naszych hokeistów do światowej elity to dziś temat numer jeden w polskim sporcie. W ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1 pokonali Rumunię 6-2 i zapewnili sobie minimum drugą lokatę w turnieju w Nottingham, a ta daje grę w przyszłym roku na najwyższym szczeblu rozgrywek. Mecz podsumuje napastnik kadry Dominik Paś. Wiedzieliśmy, że Rumunia będzie bronić i że będzie czekać na swoje sytuacje. No na początku im się udało strzelić tą bramkę, można powiedzieć, z takiego zamieszania, ale później pokazaliśmy, że przeważaliśmy cały mecz, mieliśmy przewagę w strzałach, no i w końcu to musiało wpaść i pokazaliśmy, że mamy tą siłę i że możemy strzelać bramki. A nawet awansować do światowej elity, za co bijemy brawa naszym hokeistom, Dominikowi Pasiowi, którego słyszeliśmy przed chwilą także. Lodowisko zamieniamy na piłkarską murawę. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu w Białymstoku. Jagiellonia na inaugurację 31. kolejki w PKO Ekstraklasie gra z poważnie zagrożonym spadkiem i przez to zdeterminowanym Śląskiem Wrocław i przegrywa 0-1. Gola tuż przed przerwą strzelił dla WKS-u Jeboach. Od 20:30 mecze w Zabrzu i Łodzi. Na Górnym Śląsku Górnik zagra z Wartą Poznań. Przy Alei Unii ŁKS z Wisłą Kraków. Co prawda to rozgrywki Fortuna pierwszej ligi, ale obie drużyny z poważnymi szansami na powrót do ekstraklasy. ŁKS jest liderem tabeli, Wisła na miejscu trzecim. Co ciekawe, w zespole gospodarzy w pierwszym składzie może wybiec dwóch dzisiejszych maturzystów. Aleksander Bobek i Mateusz Kowalczyk. Trener ŁKS-u Kazimierz Moskal nie obawia się, że myślami będą jeszcze przy egzaminacyjnych arkuszach. Myślę, że tutaj wysiłek ten umysłowy, który mają włożyć do południa, to nie powinien im przeszkadzać. Mecz jest o 20:30, będą mieli dużo czasu, żeby się przestawić. I to też będzie odpowiedź na to, jak oni sobie radzą właśnie w takich meczach. Mówił Kazimierz Moskal i zostajemy przy piłce. Komisja licencyjna PZPN wreszcie ukarała najbardziej krewkich zawodników Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa zamieszanych w awantury i rękoczyny po finale Pucharu Polski. Najbardziej zaangażowany Filip Mladenowicz z Legii został ukarany aż 3-miesięczną dyskwalifikacją w rozgrywkach ligowych i pucharowych oraz aż 120-tysięczną grzywną. Sporo. Reszta towarzystwa będzie pauzować tylko w krajowym pucharze. Inny legionista Yuri Ribeiro z Legii będzie pokutować przez 4 spotkania. Jean Carlos z Rakowa przez 3. Tak to jest, jak się nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy. O sporcie znów na naszej antenie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia od Pomorza Gdańskiego po Podlasie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na południu kraju. Będą postępowały opady deszczu z zachodu na wschód, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na krańcach południowych możliwe natomiast burze. Na termometrach zobaczymy 7-9 stopni, tyle będzie na Pomorzu Zachodnim i na północy Wielkopolski oraz nad morzem. Około 13 stopni zobaczymy na termometrach w centrum kraju i około 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na 57. wydanie listy przebojów Trójki. Ja wiem, że ten tydzień był dość szczególny, no bo przecież długi majowy weekend, a może dla niektórych z Państwa ciągle jeszcze trwa, ale zakładam, że znaleźli Państwo wolną chwilę na to, żeby odwiedzić naszą internetową stronę, oddać swój głos, a nawet kilka głosów. No i efekt Państwa głosowania poznamy przez najbliższe 3 godziny. Po 22. będziemy wiedzieć już wszystko o 57. wydaniu listy przebojów Trójki. Teraz szybko przypomnę, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem. Riverside, Friend or Foe na miejscu trzecim. Na drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. I na samym szczycie znowu wygrali Depeche Mode, Ghosts Again. No więc przez najbliższe 3 godziny poznamy efekt Państwa głosowania. Zapraszam na 57. wydanie listy przebojów trójki, a zapraszamy w składzie Anna Regulska, która audycję realizuje. Małgorzata Łukowska będzie od Państwa odbierać telefony, a myślę, że temat dziś dość ciekawy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Ach, i na pewno już nie usłyszymy, bo z listą się żegna Riverside, Self-Aware, Foo Fighters i Rescue oraz Maneskin, The Loneliest. Te piosenki zdobyły zbyt mało Państwa głosów. A zaczynamy od pierwszej z trzech propozycji co tydzień. Trzy piosenki, które aspirują do tego, żeby znaleźć się w zestawieniu, a to od Państwa zależy, czy tam się znajdą. No więc pierwszą z takich propozycji jest wracający do formy Simply Red, Just Like You. No jestem szalenie ciekawy, czy Simply Red są w stanie nawiązać do tych fantastycznych lat 90. swojego apogeum popularności. Just Like You to jest piosenka z nadchodzącej nowej płyty, płyta nosi tytuł Time i ukaże się 26 maja. Mick Hucknall, Simply Red, Just Like You, pierwsza z trzech propozycji 57. wydania listy przebojów trójki. Proszę się jeszcze wstrzymać, bo do 22. jeszcze takie propozycje pojawią się dwie, a po 22. będą Państwo już mogli głosować. Otwieramy notowanie na miejscu 30, tym razem Brodka, Monika.

niżej notowana nowość 57. wydania listy przebojów Trójki. To Chłopiec z zapałkami, czyli Bartek Królik, meldujący się na miejscu 29. Ja chyba wielkiej tajemnicy nie zdradzę, mówiąc, że wszystkie trzy propozycje sprzed tygodnia Państwu przypadły do gustu. No ta najniżej notowana już za nami, te dwie wyżej, no zdecydowanie wyżej, na razie więcej nie zdradzę. No dobrze, no to może czas na telefony od Państwa, a chcielibyśmy Państwa zapytać dziś w związku z tym, że mamy Dzień Europy, no tak wyszło 5 maja, to jest Dzień Europy, o Państwa ulubione miejsce w Europie. Jeśli Państwo takie mają, proszę opowiedzieć 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubione miejsce w Europie 2-2 i 7 trójek. Czekamy na opowieści. Tymczasem na miejscu 28 jest Nirvana, Something in the Way. Na miejscu 25, dziś na 28 Nirvana, Something in the Way, a Państwo słuchają 57 wydania listy przebojów Trójki. No i okazuje się, że też nie sprawili Państwo cudu. Michael Patrick Kelly, jego Wonders, też w dół z 22 na 27. I know that

tak nieśmiało coś ten łeb chydrze odrasta, bo piosenka spadła przed tygodniem na 21. Dziś w 57. wydaniu listy przebojów trójki na miejscu 26. Lux Torpeda. 2-2 i 7 trójek. Dzisiaj państwo dzwonią i opowiadają o swoim ulubionym miejscu w Europie. Dzień dobry. Jeżdżę jako zawodowy kierowca po całej Europie i moje ulubione miejsce w Europie to Węgorzewo. Czyli, że wszystkie drogi prowadzą do Węgorzewa. 2-2 i 7 trójek, państwa ulubione miejsce w Europie. Proszę dać nam znać, dzisiaj obchodzimy Dzień Europy. 2-2 i 7 trójek. Na 25. Collage i utwór What's About the Pain. Collage utworu What About The Pain to też spadek. Przed tygodniem miejsce 19, tym razem na 25. Słuchają państwo 57. wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Dzień Europy, więc pytamy państwa o państwa ulubione miejsce w Europie. No i to takie oto zaskoczenie. A witam, witam. Ja do tego pana kierowcy, który przed chwilą mówił, też jestem kierowcą i uwielbiam swoje miejsce, czyli własny dom. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, tak? No ale może mają państwo swoje ulubione miejsca w Europie, takie, żeby tam pojechać, chwilę pobyć, a potem wrócić do domu. Proszę dać nam koniecznie znać. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Państwa ulubione miejsce w Europie. Mysłowic, Latawce, fru w dół na 24. zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Ja latam w sekturę na raz. Żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Odnoszę wrażenie, że ten latawiec trochę zerwał się ze sznurka i tak już troszkę leci własnym życiem, bo przed tygodniem ta piosenka była na miejscu 18, a tu coraz niżej na 24. Mysłowic. To jest 57. wydanie listy przebojów trójki. Efekt państwa głosowania przez cały tydzień. Ja wiem, że to jest dość szczególny, kończący się powoli tydzień. Pewnie państwo niektórzy ciągle jeszcze wypoczywają, ale zakładam, że było po pierwsze warto, było przyjemnie, a była też chwila na to, żeby zagłosować na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Po 22 do wglądu 57 wydanie listy i wtedy będą państwo mogli też już powoli głosować i układać kolejne wydanie. No ale na razie skupmy się na miejscu 23, a tu, no w przypadku tych panów powiedzieć, że obronili miejsce, będzie jak najbardziej na miejscu Sabaton The Unkillable Soldier. Soldier finds his home. Don't under fire. Over church and wire. No fear.